Sintuig is een online groothandel met leveranciers door heel Europa, een aantal Nederlandse drukkerijen en zelf ook een eigen drukkerij in een beperkte kleine voorraad. Wij hebben geen eigen showroom, maar wel een waanzinnig goede website die natuurlijk veel actiever en actueler is dan een showroom.